กามโภคีบุคคลนี้ควรติเตียนโดยสถานเดียวนี้ควรสรรเสริญโดยสองสถานนี้กามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดบ้างไม่ผิดบ้างครั้นแสวงหาได้แล้วไม่เลี้ยงตนให้อิ่มหนำสำราญไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญนี้ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวควรติเตียนโดยสามสถานคือควรสรรเสริญโดยสถานเดียวคืออะไรคือควรสรรเสริญโดยสถานเดียวนี้ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรติเตียนโดยสามสถานอะไรบ้างคือ1ควรติเตียนโดยสถานที่1นี้ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิด2ควรติเตียนโดยสถานที่2นี้ว่าไม่เลี้ยงตนให้อิ่มหนำสำราญ3ควรติเตียนโดยสถานที่3นี้ว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญกามโภคีบุคคลนี้ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวนี้ควรติเตียนโดยสามสถานนี้กามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดบ้างไม่ผิดบ้างครั้นแสวงหาได้แล้วเลี้ยงตนให้อิ่มหนำสำราญแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญนี้ควรสรรเสริญโดยสองสถานควรติเตียนโดยสองสถานคือควรสรรเสริญโดยสองสถานอะไรบ้างคือ 1. ควรสรรเสริญโดยสถานที่หนึ่งนี้ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิด 2. ควรสรรเสริญโดยสถานที่สองนี้ว่าเลี้ยงตนให้อิ่มหนำสำราญควรติเตียนโดยสองสถานอะไรบ้างคือ1ควรติเตียนโดยสถานที่1นี้ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิด2ควรติเตียนโดยสถานที่2นี้ว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญกามโภคีบุคคลนี้ควรสรรเสริญโดยสองสถานนี้ควรติเตียนโดยสองสถานนี้กามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดบ้างไม่ผิดบ้างครั้นแสวงหาได้แล้วเลี้ยงตนให้อิ่มหนำสำราญทั้งแจกจ่ายและทำบุญควรสรรเสริญโดยสามสถานควรติเตียนโดยสถานเดียวคือควรสรรเสริญโดยสามสถานอะไรบ้างคือ 1. ควรสรรเสริญโดยสถานที่หนึ่งนี้ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิด 2. ควรสรรเสริญโดยสถานที่สองนี้ว่าเลี้ยงตนให้อิ่มหนำสำราญ 3. ควรสรรเสริญโดยสถานที่สามนี้ว่าแจกจ่ายและทำบุญควรติเตียนโดยสถานเดียวคืออะไรคือควรติเตียนโดยสถานเดียวนี้ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดกามโภคีบุคคลนี้ควรสรรเสริญโดยสามสถานนี้ควรติเตียนโดยสถานเดียวนี้กามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วไม่เลี้ยงตนให้อิ่มหนำสำราญไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญควรสรรเสริญโดยสถานเดียวควรติเตียนโดยสองสถานคือควรสรรเสริญโดยสถานเดียวคืออะไรคือควรสรรเสริญโดยสถานเดียวนี้ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรติเตียนโดยสองสถานอะไรบ้างคือ1ควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งนี้ว่าไม่เลี้ยงตนให้อิ่มหนำสำราญ 2. ควรติเตียนโดยสถานที่สองนี้ว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญกามโภคีบุคคลนี้ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวนี้ ควรติเตียนโดยสองสถานนี้กามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วเลี้ยงตนให้อิ่มหนำสำราญแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญควรสรรเสริญโดยสองสถานควรติเตียนโดยสถานเดียวคือควรสรรเสริญโดยสองสถานอะไรบ้างคือ 1. ควรสรรเสริญโดยสถานที่หนึ่งนี้ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิด 2. ควรสรรเสริญโดยสถานที่สองนี้ว่าเลี้ยงตนให้อิ่มน้ำสำราญควรติเตียนโดยสถานเดียวคืออะไรคือควรติเตียนโดยสถานเดียวนี้ว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญกามโภคีบุคคลนี้ควรสรรเสริญโดยสองสถานนี้ควรติเตียนโดยสถานเดียวนี้กามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วเลี้ยงตนให้อิ่มน้ำสำราญแจกจ่ายและทำบุญแต่เป็นผู้มัวเมาหมกมุ่นจดจ่อไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเครื่องสลัดออกใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้นอยู่ควรสรรเสริญโดยสามสถานควรติเตียนโดยสถานเดียวคือควรสรรเสริญโดยสามสถานอะไรบ้างคือ 1. ควรสรรเสริญโดยสถานที่หนึ่งนี้ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิด 2. ควรสรรเสริญโดยสถานที่สองนี้ว่าเลี้ยงตนให้อิ่มน้ำสำราญ 3. ควรสรรเสริญโดยสถานที่สามนี้ว่าแจกจ่ายและทำบุญควรติเตียนโดยสถานเดียวคืออะไรคือควรติเตียนโดยสถานเดียวนี้ว่าเป็นผู้มัวเมาหมกมุ่นจดจ่อไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเครื่องสลัดออกใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้นอยู่กามโภคีบุคคลนี้ควรสรรเสริญโดยสามสถานนี้ควรติเตียนโดยสถานเดียวนี้กามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วเลี้ยงตนให้อิ่มน้ำสำราญทั้งแจกจ่ายและทำบุญแต่ไม่มัวเมาไม่หมกมุ่นไม่จดจ่อเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้นอยู่ควรสรรเสริญโดยสี่สถานควรสรรเสริญโดยสี่สถานอะไรบ้างคือ 1. ควรสรรเสริญโดยสถานที่หนึ่งนี้ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิด 2. ควรสรรเสริญโดยสถานที่สองนี้ว่าเลี้ยงตนให้อิ่มน้ำสำราญ 3. ควรสรรเสริญโดยสถานที่สามนี้ว่าแจกจ่ายและทำบุญ 4. ควรสรรเสริญโดยสถานที่สี่นี้ว่าไม่มัวเมาไม่หมกมุ่นไม่จดจ่อเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้นอยู่กามโภคีบุคคลนี้ควรสรรเสริญโดยสี่สถานนี้บำเพ็ญตบะเป็นอยู่เศร้าหมองสามจำพวกผู้ใหญ่บ้านบุคคลผู้บำเพ็ญตบะเป็นอยู่เศร้าหมองสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลผู้บำเพ็ญตบะเป็นอยู่เศร้าหมองสามจำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้บำเพ็ญตบะเป็นอยู่เศร้าหมองมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่าฉะไหนหนอเราพึงบรรลุกุศลธรรมฉะไหนหนอเราพึงทำให้แจ้งญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์เขาทำตนให้เดือดร้อนกระวนกระวายไม่บรรลุกุศลธรรมและไม่ทำให้แจ้งญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์สองอันหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ บำเพ็ญตบะเป็นอยู่เศร้าหมองมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่าฉไหนหนอเราพึงบรรลุกุศลธรรมฉไหนหนอเราพึงทำให้แจ้งญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์เขาทำตนให้เดือดร้อนกระวนกระวายบรรลุกุศลธรรมแต่ไม่ทำให้แจ้งญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ 3. อันหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้บำเพ็ญตบะเป็นอยู่เศร้าหมองมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่าฉไหนหนอเราพึงบรรลุกุศลธรรมฉไหนหนอเราพึงทำให้แจ้งญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์เขาทำตนให้เดือดร้อนกระวนกระวายบรรลุกุศลธรรมและทำให้แจ้งญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ผู้บำเพ็ญตบะเป็นอยู่เศร้าหมองควรถูกติเตียนและสรรเสริญผู้ใหญ่บ้านบรรดาบุคคลสามจำพวกนั้นบุคคลผู้บำเพ็ญตบะเป็นอยู่เศร้าหมองทำตนให้เดือดร้อนกระวนกระวายไม่บรรลุกุศลธรรมและไม่ทำให้แจ้งญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ควรติเตียนโดยสามสถานควรติเตียนโดยสามสถานอะไรบ้างคือ 1. ควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งนี้ว่าทำตนให้เดือดร้อนกระวนกระวาย 2. ควรติเตียนโดยสถานที่สองนี้ว่าไม่บรรลุกุศลธรรม 3. ควรติเตียนโดยสถานที่สามนี้ว่าไม่ทำให้แจ้งญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์บุคคลผู้บำเพ็ญตบะเป็นอยู่เศร้าหมองนี้ควรติเตียนโดยสามสถานนี้บุคคลผู้บำเพ็ญตบะเป็นอยู่เศร้าหมองทำตนให้เดือดร้อนกระวนกระวายบรรลุกุศลธรรมแต่ไม่ทำให้แจ้งญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ควรติเตียนโดยสองสถานควรสรรเสริญโดยสถานเดียวคือควรติเตียนโดยสองสถานอะไรบ้างคือ 1. ควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งนี้ว่าทำตนให้เดือดร้อนกระวนกระวาย 2. ควรติเตียนโดยสถานที่สองนี้ว่าไม่ทำให้แจ้งญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวคืออะไรคือควรสรรเสริญโดยสถานเดียวนี้ว่าบรรลุกุศลธรรมบุคคลผู้บำเพ็ญตบะเป็นอยู่เศร้าหมองนี้ควรติเตียนโดยสองสถานนี้ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวนี้บุคคลผู้บำเพ็ญตบะเป็นอยู่เศร้าหมองทำตนให้เดือดร้อนกระวนกระวายบรรลุกุศลธรรมและทำให้แจ้งญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ควรติเตียนโดยสถานเดียวควรสรรเสริญโดยสองสถานควรติเตียนโดยสถานเดียวคืออะไรคือควรติเตียนโดยสถานเดียวนี้ว่าทำตนให้เดือดร้อนกระวนกระวายควรสรรเสริญโดยสองสถานอะไรบ้างคือ 1. ควรสรรเสริญโดยสถานที่หนึ่งนี้ว่าบรรลุกุศลธรรม 2. ควรสรรเสริญโดยสถานที่สองนี้ว่าทำให้แจ้งญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์บุคคลผู้บำเพ็ญตบะเป็นอยู่เศร้าหมองนี้ควรติเตียนโดยสถานเดียวนี้ควรสรรเสริญโดยสองสถานนี้ทำสามประการที่ผู้ปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตนเองผู้ใหญ่บ้านทำสามประการนี้ที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่คร่ำครึ ไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลผู้มีราคะย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเพราะราคะเป็นเหตุเมื่อละราคะได้แล้วเขาย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่คิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่คิดเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างนี้เป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่คร่ำครึไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตน 2. บุคคลผู้มีโทสะย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเพราะโทสะเป็นเหตุเมื่อละโทสะได้แล้วเขาย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่คิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่คิดเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างนี้เป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่คร่ำครึไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตน 3. บุคคลผู้มีโมหะย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเพราะโมหะเป็นเหตุเมื่อละโมหะได้แล้วเขาย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่คิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่คิดเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างนี้เป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่คร่ำครึไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนทำสามประการนี้ที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่คร่ำครึไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วผู้ใหญ่บ้านชื่อราศิยะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักและถึงขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตราศียสูตรที่12จบสิบสามปาตาลียสูตรว่าด้วยผู้ใหญ่บ้านชื่อปาตาลียะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่นิคมของชาวโกลียะชื่ออุตระในแคว้นโกลียะครั้งนั้นผู้ใหญ่บ้านชื่อปาตาลียะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินมาว่าพระสมณะโคดมทรงรู้จักมารยาสมณะพราหมณ์ที่กล่าวว่าพระสมณะโคดมทรงรู้จักมารยาชื่อว่าพูดตรงตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำเท็จหรือชื่อว่ากล่าวแค่อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่มีบ้างหรือที่คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้เพราะพวกข้าพระองค์ไม่ประสงค์จะกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเลยพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าผู้ใหญ่บ้านสมณพราหมณ์ที่กล่าวว่าพระสมณะโคดมทรงรู้จักมารยาชื่อว่าพูดตรงตามคำที่เราพูดไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่เราด้วยคำเท็จชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผลไม่มีที่คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข่าวที่ได้ยินมาจริงทีเดียวข้าพระองค์ไม่เชื่อสมณพราหมณ์เหล่านั้นว่าพระสมณโคดมทรงรู้จักมารยาแต่ได้ยินว่าพระสมณโคดมทรงมีมารยาผู้ใหญ่บ้านผู้ใดกล่าวว่าเรารู้จักมารยาผู้นั้นก็เท่ากับกล่าวว่าเรามีมารยา ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้อนั้นเป็นอย่างนั้นทีเดียวข้าแต่พระสุคตข้อนั้นเป็นอย่างนั้นทีเดียวผู้ใหญ่บ้านถ้าเช่นนั้นเราจะย้อนถามท่านในเรื่องนี้ท่านพึงตอบตามสมควรท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรท่านรู้จักพวกทหารผมยาวชาวโกริยะหรือข้าพระองค์รู้จักพวกทหารผมยาวชาวโกริยะพระพุทธเจ้าค่ะผู้ใหญ่บ้านท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรพวกทหารผมยาวชาวโกริยะมีไว้เพื่อประโยชน์อะไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกทหารผมยาวชาวโกริยะมีไว้เพื่อประโยชน์คือเพื่อป้องกันพวกโจรชาวโกริยะและเพื่อการทำหน้าที่เป็นตัวแทนของชาวโกริยะผู้ใหญ่บ้านท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรท่านรู้จักพวกทหารผมยาวในนิคมของชาวโกริยะว่ามีศีลหรือทุศีลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์รู้จักพวกทหารผมยาวชาวโกริยะว่าทุศีลมีธรรมเลวทรามและพวกทหารผมยาวชาวโกริยะเป็นพวกหนึ่งในบรรดาผู้ทุศีลมีธรรมเลวทรามในโลกผู้ใหญ่บ้านผู้ใดพึงกล่าวว่าผู้ใหญ่บ้านชื่อปาตาลิยะรู้จักพวกทหารผมยาวชาวโกริยะว่าทุศีลมีธรรมเลวทรามแม้ผู้ใหญ่บ้านชื่อปาตาลิยะก็ทุศีลมีธรรมเลวทรามผู้นั้นเมื่อกล่าวชื่อว่ากล่าวถูกหรือกล่าวไม่ถูกพระพุทธเจ้าค่ะพวกทหารผมยาวชาวโกริยะเป็นพวกหนึ่งข้าพระองค์ก็เป็นอีกพวกหนึ่งพวกทหารผมยาวชาวโกริยะมีธรรมอย่างหนึ่งข้าพระองค์ก็มีธรรมอีกอย่างหนึ่งผู้ใหญ่บ้านที่จริงท่านเองจะกล่าวไม่ได้ว่าผู้ใหญ่บ้านชื่อปาตาลิยะรู้จักพวกทหารผมยาวชาวโกริยะว่าทุศีลมีธรรมเลวทรามแต่ผู้ใหญ่บ้านชื่อปาตาลิยะไม่ใช่ผู้ทุศีลมีธรรมเลวทรามเพราะฉะนั้นตถาคตก็จะกล่าวไม่ได้ว่าตถาคตรู้จักมารยาแต่ตถาคตไม่ใช่ผู้มีมารยาเรารู้ชัดมารยาผลของมารยาและข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุให้บุคคลผู้มีมารยาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกเรารู้ชัดการฆ่าสัตว์ผลของการฆ่าสัตว์และข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุให้บุคคลผู้ฆ่าสัตว์หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกเรารู้ชัดการลักทรัพย์ผลของการลักทรัพย์และข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุให้บุคคลผู้ลักทรัพย์หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกเรารู้ชัดการประพฤติผิดในกามผลของการประพฤติผิดในกามและข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุให้บุคคลผู้ประพฤติผิดในกามหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกเรารู้ชัดการพูดเท็จผลของการพูดเท็จและข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุให้บุคคลผู้พูดเท็จหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกเรารู้ชัดการพูดคำส่อเสียดผลของการพูดคำส่อเสียดและข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุให้บุคคลผู้พูดคำส่อเสียดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกเรารู้ชัดการพูดคำหยาบผลของการพูดคำหยาบและข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุให้บุคคลผู้พูดคำหยาบหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกเรารู้ชัดการพูดเพ้อเจ้อผลของการพูดเพ้อเจ้อและข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุให้บุคคลผู้พูดเพ้อเจ้อหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกเรารู้ชัดความเพ่งเล็งอยากได้ของเขาผลของความเพ่งเล็งอยากได้ของเขาและข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุให้บุคคลผู้เพ่งเล็งอยากได้ของเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกเรารู้ชัดความประทุษร้ายที่เกิดจากพยาบาทผลของความประทุษร้ายที่เกิดจากพยาบาทและข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุให้บุคคลผู้มีจิตพยาบาทหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกเรารู้ชัดมิจฉาทิฏฐิผลของมิจฉาทิฏฐิและข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุให้บุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรก สมณพราหมณ์ผู้พูดเท็จผู้ใหญ่บ้านมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าผู้ฆ่าสัตว์ทั้งหมดย่อมเสวยทุกโทมนัสในปัจจุบันผู้ลักทรัพย์ทั้งหมดย่อมเสวยทุกโทมนัสในปัจจุบันผู้ประพฤติผิดในกามทั้งหมดย่อมเสวยทุกโทมนัสในปัจจุบันผู้พูดเท็จทั้งหมดย่อมเสวยทุกโทมนัสในปัจจุบันแต่ปรากฏว่าคนบางคนในโลกนี้คล้องพวงมาลัยใส่ต้มหูอาบน้ำอย่างดีลูบไล้อย่างดีแต่งผมและหนวดบำเรอตนด้วยกามกับสตรีอย่างพระราชาคนทั้งหลายพูดถึงผู้นั้นว่าท่านผู้เจริญบุรุษนี้ได้ทำอะไรจึงคล้องพวงมาลัยใส่ต้มหูอาบน้ำอย่างดีลูบไล้อย่างดีแต่งผมและหนวดบำเรอตนด้วยกามกับสตรีอย่างพระราชาคนทั้งหลายพูดถึงผู้นั้นอีกว่าท่านผู้เจริญบุรุษนี้ข่มข้าศึกของพระราชาแล้วปลิดชีพมันเสียพระราชาทรงพอพระทัยได้พระราชทานรางวัลแก่เขาด้วยเหตุนั้นบุรุษนี้จึงคล้องพวงมาลัยใส่ตุ้มหูอาบน้ำอย่างดีลูบไล้อย่างดีแต่งผมและหนวดบำเรอตนด้วยกามกับสตรีอย่างพระราชาปรากฏว่าคนบางคนในโลกนี้ถูกมัดแขนไพล่หลังอย่างมั่นคงด้วยเชือกที่เหนียวแล้วโกนศีรษะแห่ประจานไปตามถนนตามตรอกด้วยบันเดาะเสียงดังสนั่นออกทางประตูด้านทิศใต้แล้วตัดศีรษะด้านทิศใต้ของเมืองคนทั้งหลายพูดถึงผู้นั้นว่าท่านผู้เจริญบุรุษนี้ได้ทำอะไรจึงถูกมัดแขนไพล่หลังอย่างมั่นคงด้วยเชือกที่เหนียวแล้วโกนศีรษะแห่ประจานไปตามถนนตามตรอกด้วยบันเดาะเสียงดังสนั่นออกทางประตูด้านทิศใต้แล้วตัดศีรษะด้านทิศใต้ของเมืองคนทั้งหลายพูดถึงผู้นั้นอีกว่าท่านผู้เจริญบุรุษนี้เป็นศัตรูของพระราชาได้ปลิดชีพสตรีหรือบุรุษด้วยเหตุนั้นพระราชาทั้งหลายจึงรับสั่งให้จับเขาแล้วลงโทษเช่นนี้ผู้ใหญ่บ้านท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเรื่องเช่นนี้ท่านได้เห็นหรือได้ยินมาบ้างไหมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้เห็นได้ยินทั้งจักได้ยินต่อไปพระพุทธเจ้าข้าผู้ใหญ่บ้านบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์ที่มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าผู้ฆ่าสัตว์ทั้งหมดย่อมเสวยทุกโทมนัสในปัจจุบันพูดจริงหรือพูดเท็จพูดเท็จพระพุทธเจ้าค่ะสมณพราหมณ์พวกที่พูดปดมดเท็จมีศีลหรือทุศีลทุศีลพระพุทธเจ้าค่ะสมณพราหมณ์พวกที่ทุศีลมีทำเลวทรามปฏิบัติผิดหรือปฏิบัติถูกปฏิบัติผิดพระพุทธเจ้าค่ะสมณพราหมณ์พวกที่ปฏิบัติผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิพระพุทธเจ้าค่ะควรหรือที่จะเลื่อมใสในสมณพราหมณ์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเหล่านั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะ